ای زلف سر کجت، ای زلف سر کجت، همه چین چین شکن شکن، همه چین چین شکن شکن. سخن عشق تو بی آن که برآید به زبانم، رنگ رخسارم خبر می دهد، رنگ رخسار خبر می دهد سر نهان ندارم دیشه که خود را ز کمندت برهانم، ندارم دیشه که خود را ز کمندت برهانم. گر تو شیرین زمانی نظری نیز به من کن، که به دیوانگی از عشق تو فرهاد زمانم جان. Thank you. گر تو شیرین زمانی نظری نیز به من کن نایا که به دیوانگی از عشق تو فرهاد زمانم Thank you. ای زلف سر کجت، ای زلف سر کجت، همه چین چین شکن شکن، همه چین چین شکن شکن. Thank you. Thank you.